Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Κουρασμένο παλικάρι, τώρα που δε μ' αγαπάς, πάρε το χρυσό φαρι στον παράδεισο να πας. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Κουρασμένο παλικά. Τα ταξίδια κάνουν καλό στην ψυχολογία. Ορίστε, το λέει κουρασμένο παλικάρι. Έτσι τον είδε το ζεύγος Παναγόπουλου των εφοπλιστών. Όπως η κυρία Παναγόπουλου χτες είπε στη δήλωσή της, τον είδανε πέρυσι ότι ήταν κουρασμένος. Λογικό, λογικότατο, κουράζεται για ποιον? Για όλους μας, για το καλό του ελληνικού λαού. Τον είδανε κουρασμένο, του λένε πάρε το σκάφος, δεν θα είμαστε εμείς και σε ζαλίζουμε και σε κουράσουμε παραπάνω. Και πήγαινε να κάνεις το σκάφος, θαλαμίγο. Και πήγαινε να κάνεις διακοπές. Σκεφτείτε όλοι εσείς που κατηγορείτε τον Αλέξη Τσίπρα, τι θα είχε συμβεί αν δεν έχει βρεθεί, αν δεν είχε βρεθεί η εφοπλίστρια, ο εφοπλιστικός κόσμος και δεν είχε ξεκουράσει τον πρωθυπουργό μας. Ο λαός τον κουράζει. Είναι πολύ λογικό. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, μόνο για κούραση είναι όλοι αυτοί. Ενώ ο εφοπλιστικός κόσμος υπάρχει για να ξεκουράζει τον κουρασμένο αριστερό πάντα πρωθυπουργό. Εμείς καταγγέλνουμε όλη αυτή τη λάσπη, την επιχείρηση λάσπης που από εχθές είναι σε εξέλιξη. Βέβαια το θέμα έχει γραφτεί και τον Αύγουστο, αλλά από προχτές με τις φωτογραφίες έχει προκληθεί ο γνωστός Σάλος. Τα καταγγέλνουμε όλα αυτά. Είμαστε με την αριστερά. Είμαστε με τον αριστερό ηγέτη. Καταγγέλουμε την επίθεση που δέχεται από τη διαπλοκή και συμφωνούμε, έπρεπε να πάει να ξεκουραστεί. Και για έναν επιπλέον λόγο. Είχε κουραστεί πάρα πολύ, 20 μέρες πριν πάει με τη Θαλαμιγό να κάνει διακοπές να ξεσκάσει. Είχε παίξει, είχε πάρει μέρος και το παίξει είναι σωστό. Είχε πάρει μέρος, είχε παίξει στην παράσταση για το μάτι. Εκείνη τη σύσκεψη το βράδυ που 11.30 ώρα έπαιζε το συγκλονισμένο. Έχετε εσείς ποτέ που μιλάτε με τόση ευκολία για τον Αλέξη Τσίπρα γίνει ηθοποιοί, έχετε υποκριθεί, έχετε παριστάνει ποτέ το συντετριμένο, το συγκλονισμένο? Δεν υπάρχει πιο δύσκολο. Από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι αυτό. Έπαιξε ο άνθρωπος εκεί το συγκλονισμένο, γιατί είχε έρθει από τη Σερβία και έπρεπε να δείξει. Δεν έκανε καμία ερώτηση για τους νεκρούς. Δεν υπάρχει πιο κουραστικό. Οπότε έπρεπε να κρατηθεί και να είναι στην τσίτα σε όλη τη διάρκεια της σύσκεψης αυτής. Όλα αυτά και άλλα πολλά βγαίναμε και από το μνημόνιο, τον κούρασαν αφάνταστα. Οπότε πολύ καλά έκαναν οι εφοπλιστές και του δώσαν τη Θαλαμιγό και πήγε να ξεκουραστεί και μετά γύρισε ακμαίως και κάνει όλα αυτά που βλέπουμε τα πάρα πολύ ωραία. Έφτιαξε την Προοδευτική Συμμαχία, έχει κάνει κονέ με τον Τζουμάκα, με όλους αυτούς. Μπορεί όλα αυτά να μην είχαν συμβεί αν δεν είχε ξεκουραστεί ο Αλέξης Τσίπρας στη Θαλαμίγο. Γιατί άλλη ξεκούραση δεν υπάρχει για έναν αριστερό παρά μόνο η Θαλαμίγος. Οπότε να ακούσουμε τι τραγούδι άκουγαν πάνω στη Θαλαμίγο. Ξέρουμε καλά ότι παρά τα όσα πετύχαμε από το 2015 υπάρχουν πολλοί ακόμα που περνάνε δύσκολα και ο στόχος μας, η έγνοια μας, ο αγώνας μας, ο καθημερινός, ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Αυτός ο κόσμος να μπορέσει να δει την ανάκαμψη της οικονομίας και στη δική του ζωή. Από το πρωί με στη βροχή και μέσα στο λιωπή. Καλά, πες του να περάσει. Για μια φουκιά και ένα ποτήρι και δόξα το Θεό. ΣΥΡΙΖΑ. Το κότερο. Έρχεται. Για μια φουκιά και ένα ποτήρι και δόξα. Δεν έχει νόημα να ψάχνει κανείς να βρει την αλήθεια. Δεν έχει νόημα να ψάχνει κανείς να βρει την αλήθεια, γιατί η αλήθεια υπάρχει. Δεν χρειάζεται να την ψάχνετε δηλαδή σε άλλα μέρη. Υπάρχει από εκεί που προέρχεται. Και προέρχεται η αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον σύντροφο αριστερό ηγέτη, ο οποίος ξεκουράζεται μόνος στις Θαλαμιγούς και πολύ καλά. Πολύ καλά έκανε και ξεκουράστηκε με αυτόν τον τρόπο μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, το θυμόμαστε όλοι. Οπότε πολύ σωστά έπραξε, όπως πράττει ο κάθε υπεύθυνος άνθρωπος που σκέφτεται τον συνάνθρωπό του. Να ακούσουμε λοιπόν για την αλήθεια που κρύβεται και που υπάρχει. Δεν έχει νόημα να ψάχνει κανείς να βρει την αλήθεια. Ούτε στις κατασκευασμένες ειδήσεις, ούτε στην εικονική πραγματικότητα των ομάδων που φτιάχνουν μοντάζ για να μας πούνε δήθεν την αλήθεια. Αν θέλει κανείς να δει την αλήθεια, να έρθει εδώ. Η αλήθεια βρίσκεται στις φτωχογειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Πέτρα την πέτρα ολημέρης, χτίζω και δε σε φτάνω. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Και και. Φίλε μου, πόσο είσαι πάνω. Και και. Και δόξα το Θεό. Και και. Φίλε μου, πόσο είσαι πάνω. Και δόξα το Θεό. Η αλήθεια βρίσκεται στις φτωχογειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Όχι, πατέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Και και. Προφανώς γκέγγε, η αλήθεια βρίσκεται και εκεί και εκεί και στα δύο. Και στις φτωχογειτονιές και στους Sex Pistols, όπως έλεγε παλιά πολύ ωραία cult ταινία. Τον ακούσατε, κοιμούνται, ξυπνάνε όλοι οι Σιριζέοι και κυρίως η κυβέρνηση, έχοντας στο νου τους αυτούς τους ανθρώπους που ακόμη δεν έχουν φτάσει τα ανακουφιστικά μέτρα τα οποία παίρνει, ή η έξοδος του μνημονίου δεν έχει έρθει στις τσέπες τους. Το κλασικό και το καλό, να το κρατήσουμε αυτό, είναι ότι κοιμάται και ξυπνάει με αυτή την έγνοια. Θέλω να πω ότι ακόμη και όταν, γνώμη μου, ακόμη και όταν ήταν στη Θαλαμιγό δεν ηρέμησε. Γιατί πρέπει να σκεφτόταν συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι και αυτό συμβαίνει στις Θαλαμιγούς, δεν έχω μπει, αλλά φαντάζομαι, επειδή κοιτάς μόνο μπλε, το απέραντο γαλάζιο, στη μέση της θάλασσας, δεν βλέπεις σπίτια, δεν βλέπεις ανθρώπους που σου αποσπούν την προσοχή. Εκεί κάνεις focus λοιπόν στα ανθρώπινα προβλήματα, στον πόνο του ανθρώπου, στις φτωχογειτονιές. Τις είχες στο μυαλό του, τις έχεις στην καρδιά του, είμαι σίγουρος, οπότε δεν θα ηρέμησε ούτε και εκεί. Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για έναν αριστερό ηγέτη. Και τολμάνε όλοι αυτοί τώρα της δεξιάς και όλοι οι υπόλοιποι, σχεδόν το σύνολο του λαού, να θέτει θέματα, ενώ υπάρχει το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν αμφισβητείται πια από κανέναν. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Κανένας πονηρούλης δεν θα αφήσουμε να χρησιμοποιεί κανένα νόμιμο φανές μέσο για ιδίων όφελος. Δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη. Και μόνο που σκέφτηκαν κάποιοι να προσβάλλουν τους ηθικούς κώδικες της αριστεράς, δεν τους επιτρέπει να έχουν τον τιμητικό τίτλο του μέλους του κόμματος, του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα. Εδώ στο τελεία και παύλα κρίνεται και κρύβεται όλο το μυστικό. Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος να έχει κάνει κάτι ηθικώς μεμπτό? Όχι, γιατί έχει σε ανύποπτο χρόνο μιλήσει για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ποιος έχει ηθικό πλεονέκτημα σε αυτόν τον τόπο? Η αριστερά. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαπλοκή όλο αυτό, να δέχεται δώρα από εφοπλιστές. Το έκανε μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικού πλεονεκτήματος, όπως ο ίδιος έχει πει σε ανύποπτο χρόνο. Τώρα, με όλα αυτά τα θέματα που σκάνε, και γενικώς και ειδικά τις τελευταίες μέρες λόγω και εκλογών, είναι ότι την επόμενη μέρα έρχεται ο Τζανακόπουλος να δώσει την απάντηση της κυβέρνησης. Νομίζω αυτή είναι πιο καλή στιγμή από το γεγονός αυτό καθεαυτό. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί ο Τζανακόπουλος βγήκε στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη, για να πει. Η κυρία Παναγοπούλου, επειδή άκουσα να λέγονται και διάφορα περί διαπλοκής, η κυρία Παναγοπούλου είναι συνεργάτηδα του Πρωθυπουργού εδώ και 3 χρόνια και είναι άμυστη σύμβουλος του Πρωθυπουργού επισήμως. Με βάση και το σχετικό ΦΕΚ το οποίο έχει δημοσιευθεί εδώ και 1 χρόνο. Επομένως νομίζω ότι δικαιούται Επομένως νομίζω ότι δικαιούται, να φιλοξενήσει τον Πρωθυπουργό για 2-3 μέρες ανάπαυλας ένα 15 Αύγουστο. Άκουστε μήνα, μήνα και Θεέ, σε ορκιζόμαστε. Επομένως, το ότι κάποιος δικαιούται να ξεκουραστεί 2-3 μέρες, αυτό δεν νομίζω ότι συνιστά πολιτική είδηση. Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να φιλιόμαστε. Δηλαδή, τι είδους υποκρισία είναι αυτή? Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να φιλιόμαστε. Επομένως νομίζω ότι δικαιούται, να φιλοξενήσει τον Πρωθυπουργό για 2-3 μέρες ανάπαυλας ένα 15 Αύγουστο. Ένα όμως, μην γίνει δεύτερο. Ένα 15 Αύγουστο δικαιούται η συνεργάτιδα του Πρωθυπουργού που την έχει διορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είναι του εφοπλιστικού κόσμου συνεργάτιδα. Αμυστή, δεν το συζητάμε. Γιατί ένας αριστερός, για να χτυπήσει τον εφοπλιστικό κόσμο, πρέπει να ξέρει πώς σκέφτεται ο εφοπλιστικός κόσμος. Δεν μπορεί ένας αριστερός, ένα παιδί λαϊκό που μένει στην Κυψέλη σε ενίκιο, να σκεφτεί πώς σκέφτονται οι εφοπλιστές για να κάνει την επίθεση την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό έχει την εφοπλίστρια δίπλα. Μαθαίνει τον τρόπο σκέψης, ζει όπως ζει ο εφοπλιστικός κόσμος και αμέσως έρχεται η αντεπίθεση. Και ήρθε η αντεπίθεση πριν κανένα δίμηνο. Να θυμίσουμε ότι συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με τους προέδρους, τον πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών, το Προεδρείο, και τους είπε ότι θα πληρώνουν εθελοντικούς φόρους. Επαόριστον. Ενώ ο Σαμαράς το είχε ορίσει αυτό κάθε 4 χρόνια να γίνεται μια διαπραγμάτευση, μπας και τσιμπήσουμε κάτι. Με την αριστερά λοιπόν αυτό έγινε επαόριστον. Έτσι λοιπόν αυτά όλα δεν θα είχαν γίνει αν δεν είχε πάει στη Θαλαμιγό ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα είναι ότι ο Τζανακόπουλος βγαίνει και τα δικαιολογεί όλα αυτά και είπε αυτό το δικαιούται και αμέσως μετά προχώρησε σε πιο ατράνταχτα επιχείρηματα. Αν κάποιος δεν έχει δικαίωμα να εξτομίζει την φράση ότι είναι με τους πολλούς, αυτός δεν είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εχθές, τον οποίο χθες υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό. Μπράβο! Τον οποίο χθες υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό στην Ξάνθη. Αυτός ο οποίος είναι γόνος των ελίτ είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Τελείωσε. Αν τον υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό στην Ξάνθη, έχει κρυθεί το παιχνίδι. Όλα αυτά είναι περιτά. Έχει πολύ δίκιο εδώ ο σύντροφος Δημήτρη Τζανακόπουλος με την ατράνταχτη λογική του. Έκατσε και το σκέφτηκε αυτό το επιχείρημα. Δεν το είπε τώρα τυχαία. Πριν ξεκινήσει και πάει στον Παπαδάκη, έκατσε, έβαλε κάτω όλα τα επιχειρήματα. Ότι είναι σύμβουλος η κυρία Παναγοπούλου, ότι δικαιούται κάθε σύμβουλος να καλεί τον Πρωθυπουργό στο σκάφος της, στη Θαλαμιγό της, και δεύτερον, αφού ολόκληρο χωριό έκανε τέτοια υποδοχή, έχει κρυθεί νομίζω το παιχνίδι να γίνουν αύριο οι εκλογές, μάλλον να μην γίνουν και καθόλου, δεν χρειάζεται να γίνουν οι εκλογές, αφού το χωριό στην Ξάνθη έχει κρίνει το αποτέλεσμα το τελικό. Όλα είναι θέμα παραδείγματος και στην πολιτική, τα σύμβολα όπως λέμε, η διαχείριση των συμβόλων, όπως είχε πει και ο Μιτεράν, το ηθικό πλεονέκτημα, όλα αυτά λοιπόν συμπυκνώνονται στην εξής φράση. Το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από μας, από την ίδια την κυβέρνηση. Το χολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι, για τους καημούς σου που σεργιανούν στη γειτονιά. Γιατί εμάς δεν μας στηρίζουν ούτε οι ολιγάρχες, ούτε οι μηδιάρχες, ούτε οι offshore, ούτε κανένας από αυτούς. Εμάς μας στηρίζει μονάχα ο λαός. Το κολογιά που απ' το μιλό γιάγνες λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από μας, από την ίδια την κυβέρνηση. Μπράβο! Πολύ σωστά. Ορίστε. Να ένα παράδειγμα λιτού βίου. Ήταν πάνω σε ένα σκάφος, δεν ήταν και σε κουρατζιερόπλιο. Να τα λέμε αυτά. Οπότε θέλουμε να πάρετε στο 211-200-8200 σύντροφοι ΣΥΡΙΖΕΗ, όχι άλλοι, ξέρουμε τι θα πείτε, άλλοι είστε προβλέψιμοι. Σύντροφοι ΣΥΡΙΖΕΗ που ακολουθούν το παράδειγμα του λιτού βίου που ο Αλέξης Τσίπρας 20 μέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι, και ενώ ακόμα μετράγαμε νεκρούς, το εφάρμοσε στην πράξη. Όπως ένας αριστερός ηγέτης εφαρμόζει στην πράξη το ηθικό πλεονέκτημα και το παράδειγμα του λιτού Βίου. Επίσης, όσοι δεν πάρετε τηλέφωνο, καθίστε και σκεφτείτε, που έλεγε και η Παπαρίζου, κάθισα και σκέφτηκα, και ψάξτε να βρείτε ένα παράδειγμα. Είμαστε 4 σχεδόν χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου. Όσο και αν ψάξει κανείς, δεν θα βρει στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε παράνομο πλουτισμό στελεχών του, ούτε offshore με άγνωστους χρηματοδότες, ούτε ταυτίσεις με τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και του πλούτου. Παράθυρο για το όνειρο κι αυλή για το σεριά. ΣΥΡΙΖΑ. Το χότερο. Έρχεται. Ο ίσκιος σου να μη σε κάνει και δόξα το Θεό. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια εμείς δεν θελήσαμε να έχουμε ποτέ τους ολιγάρχες. Που να θέλανε κιόλας. Τον έναν τον έχει βάλει στο ψηφοδέλτιο. Ο πατέρας του Κόκαλη είναι Σιριζέος. Η Γιάννα Αγγελοπούλου με τα καλύτερα και για τα καλύτερα με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Παναγκοπούλου σύμβουλος κανονική και δίνει και τη Θαλαμιγό για να πάει διακοπές. Ευτυχώς που δεν θέλανε σχέση με τους ολιγάρχες. Ευτυχώς. Βλέπω εδώ μια ταραχή στο σιριζαϊκό κοινό, το αγαπητό σιριζαϊκό κοινό, που πλέον από εμάς εκπέμπεται και μια συμπόνια, το καταλαβαίνω απόλυτα. Όμως εμείς εδώ είμαστε υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, το λέμε από την αρχή, ότι είμαστε κατά όλων αυτών των επιθέσεων και όλα αυτά που συνέβησαν είναι απολύτως φυσιολογικά. Να πηγαίνει κάποιος στη Θαλαμιγό, να κάνει διακοπές. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια γιατί είχε όντως κουραστεί. Ήταν πολύ κουραστικό καλοκαίρι και δεν ξεκουράζεσαι αλλιώς. Όλα τα άρα πας 5 μέρες στα νοικιαζόμενα δωμάτια. Μύγες, κουνούπια, μπες στα μάξι, πήγαινε στη θάλασσα. Ενώ έτσι μόνο ξεκουράζεται κάποιος. Να τα λέμε, να ακουστούν κάποια στιγμή χωρίς κόμπλεξ, να υποθούν όλα αυτά. Επίσης στη συμπόνια μας τα Σιριζοτρόλ που χτες τέτοια ώρα το μεσημέρι, όταν και από προχθές το βράδυ, όταν ο Πορτοσάλτε ανέβασε τις φωτογραφίες, αρχίσαν να λένε ψέματα, επίθεση κατά του Πορτοσάλτε. Ψέματα είναι αυτά, μοντάζ είναι αυτά. Και όταν βγήκε η Παναγκοπούλου το απόγευμα και λέει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, τους ξεφθύλισε τόσο ωραίο ο Αλέξης Τσίπρας, που άρχισαν να καταπίνουν αμέσως αυτό που είχαν γράψει. Έχουν μείνει βέβαια, τα βλέπουμε και γελάμε. Έχουν ξεφθυλιστεί τόσο πολύ. Το κάνει με τέτοια μαεστρία ο Αλέξης Τσίπρας αυτό, να ξεφθυλίζει ό,τι είναι δίπλα του. Από ιδέες μέχρι ανθρώπους, μέχρι έμιστα υπαλληλάκια, τα οποία κάνουν ό,τι μπορούν σήμερα να αποδείξουν ότι το άσπρο είναι μαύρο, αλλά με φοβερό αποτέλεσμα. Οπότε τη συμπόνια μας στους συντρόφους, είτε Σιριζοτρόλ είτε στους άλλους, και σας καλούμε όλους μαζί να γίνουμε κάτι. Εσύ είσαι αριστερός. Εσύ, όχι, μη χάνεις χρόνο. Γίνε αριστερός αμέσως. Άλλαξε τη συνείδησή σου, την κοσμοθεωρία σου, την ιδεολογία σου με ένα κλικ και απόλαυσε τα ωφέλη της αριστεράς. Γίνε και εσύ αριστερός, εύκολα και γρήγορα. Έλα στο κλαμπ των επιτυχημένων. Γίνε και εσύ ένας από εμάς. Αλλάζεις ιδεολογία, αλλάζεις ζωή. Γιατί στην Ελλάδα είσαι όσο αριστερός δηλώσεις. Γίνε τώρα σύντροφος. Μπες τώρα στο γίνεκεσυαριστερός.gr και στο αριστερίτουκόλου.gr. Ορίστε, μπορείτε να μπείτε στις σελίδες αυτές για να αλλάξει λίγο η ζωή σας. Τι λίγο, για να αλλάξει η ζωή σας, τελεία. Όπως βλέπουμε από τα παραδείγματα των ηθικών πλέον εκτιμάτων που μας περιτριγυρίζουν. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι θύμα. Είναι και πρωθυπουργός, ναι. Είναι θύμα όμως βασικά. Άκουγε ένα τραγούδι χρόνια. Το 7 σε παίρνει αριστερά. Καβαδίας Θάνος Μικρούτσικος. Και συνδύασε όλο αυτό και του βγήκε όπως του βγήκε. Λεφτά. Σε παίρνει αριστερά, μη το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γκαρέκλα του πρωθυπουργού. Για μου που πας, μάνα, θα πάω στο χότερο. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Μάνα, που πας, για μου θα πάω στα ταράκια. Εδώ το βασικό είναι ότι και η μάνα και ο γιος φεύγουν. Ε. Ο ένας αναφέρει στον άλλον ότι πάνε στα καράβια. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι άκουγε το 7, αλλά πρόσθεσε ένα γράμμα μπροστά. Το λάμδα. Και έγινε λεφτά σε παίρνει αριστερά. Χρόνια θέλουμε να το κάνουμε. Το κάνουμε τώρα που κολλάει. Και ταιριάζει απόλυτα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι αδύνατο να συναγελάζεται με την μπουρζουαζία αυτού του τόπου, γιατί έχει μέτωπο. Είναι με το λαό. Το ξέρει ο καθένας. Το λαό ζητάμε να μας πάρει στο 211-208-200 και να πει την άποψή του. Δεν θέλουμε τους πλουσίους, δεν έχουμε εμείς τέτοιους ακροάτες. Είναι αλλού όλοι αυτοί. Η ελίτ είναι με το Μητσοτάκη. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας είναι με την φτωχολογιά. Βάλαμε και τα σχετικά τραγούδια. Και θα αποδειχθεί τώρα από μια δήλωση που έκανε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Δεν φταίμε όλοι μαζί. Κάποιοι τα φάγανε, κάποιοι προστατεύσανε μεγαλοεργολάβους, κάποιοι ήταν ομοτράπεζοι στα κότερα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ο ίσκιος σου να μη σε κάνει και δόξα το Θεό. Κάποιοι ήταν ομοτράπεζοι στα κότερα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ο ίσκιος σου να μη σε κάνει και δόξα το Θεό. Και βεβαίως, επειδή είστε και επιπόλαιοι ακροατές, δεν πιάσατε τη λεπτομέρεια. Λέει εδώ Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά ότι κάποιοι ήταν ομοτράπεζοι στα κότερα επιχειρηματιών. Καταρχήν εδώ είναι κότερο εφοπλιστών. Δεύτερον, δεν ήταν ομοτράπεζοι. Γιατί είχαν τη διακριτικότητα οι εφοπλιστές να του το αφήσουν ολόκληρο μόνο του, την οικογένειά του μέσα, να μην μπουν και αυτοί και τον ζαλίζουν. Οπότε υπάρχουν διαφορές, θέλω να σταθούμε σε αυτές, γιατί είναι η εποχή λίγο χυλός. Οι διαφορές και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και μπορούμε έτσι να έχουμε καθαρό τοπίο και καθαρή άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν. 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε ΣΥΡΙΖΕΙ και άλλοι, πείτε ό,τι θέλετε. Ζητήστε και παραγγελίες αφιερώσεις για την Παρασκευή. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης. Στούντιο papakirialfm.gr είναι ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube είμαστε στο official. Ναι. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Νομίζω τα πάω όλα αυτά τα ποίηματα. Και με ποιον ακριβώς όμως, όχι λόγια, ποιον υπηρετεί η αριστερά αυτού του τύπου που έχουμε και ο Αλέξης Τσίπρας, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εμείς φίλες και φίλοι, δεν λογοδοτούμε ούτε στα μεγάλα τζάκια, ούτε στους τραπεζίτες, ούτε σε αυτό που ονομάζουμε εκπρόσωπους των ελίτ. Εμείς λογοδοτούμε μονάχα σε έναν αφέντη. Και αυτός ο αφέντης είναι ο ελληνικός λαός. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasor. Τα ταξίδια κάνουν καλό στην ψυχολογία. Ο partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. ΣΥΡΙΖΑ. Το κότερο. Έρχεται. Bel partigiano, portami via. Ehi, mi sento di morir. Κύριο, κύριο, είτε το επισκέπτη με κότερο. Καλά, πες του να περάσει. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Τα ταξίδια κάνουν καλό στην ψυχολογία. Νύχτα με βλέπεις και γελάς και σκάω από το κακό μου. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Στην εφοπλίστρια πουλά. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Νύχτα σταμάτα μια στιγμή που περνούνε. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Εδώ η εφοπλίστρια λοιπόν, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι από την ταινία Το Κλάμα, βγήκε από τον Παράδεισο. Στα καλά νέα της ημέρας, γιατί έχουμε και τέτοια, εκτός από την επίθεση στον αριστερό ηγέτη, είναι ότι ο Ψαριανός πήγε στη Νέα Δημοκρατία. εσείς τα τρώτε τα λεφτά και έχετε γονατίσει το λαό. Εσείς οι δύο τα κόμματα που κυβέρνησαν και που γονατίσατε τη χώρα και τη φέρατε σε αυτό το χάλι, θα έπρεπε να ντρέπεστε και να μαζέψετε τα σκυλιά που αληχτάνε. Και εσείς οι δύο που κυβερνάτε τη χώρα από τη δίθεν μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεν είχατε το φιλότιμο να βγείτε να πείτε πέντε πράγματα καθαρά. Ή οι κυβερνήσεις εδώ πέρα οι οποίες είναι μαριονέτες και τρώγανε τα φράγκα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί σε ένα τεράστιο δημόσιο τομέα με γραμματείς υπουργείων, με δέκο, με ιστορίες. Έχουμε διαβάσει, έχουμε φρίξει επί δεκαετίες. Δεν θα βγει κάποιος από εσάς να τα πει. Ένας από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από το Πασόκ. Γιατί δεν τα λέτε αυτά? Γιατί αφήνετε τον κόσμο και εξαγριώνετε και εξανίσατε και θα μας φάει όλους ζωντανούς? Να φάει εσάς τους δύο. Γιατί να μας φάει όλους? Τα λέει ο άνθρωπος, τα έλεγε, να βγαίνει από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να μιλήσει καθαρά τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Φαντάζομαι τώρα που είναι στη Νέα Δημοκρατία, θα βγει να μιλήσει καθαρά, να μην ψάχνει τους άλλους, να βγει ο ίδιος να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εδώ ακροατής τα λέει καλά ο Ρέστης. Ο Τσίπρας δεν ήθελε να πάει διακοπές με εφοπλιστές. Ήθελε να πάει με τους εργαζόμενους της Θαλαμιγού για να μάθει τα αιτήματά τους. Υπάρχουν αυτές οι πλευρές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτά σας ζητάμε να τα πείτε μέσα στον Αποστόλη που σας περιμένει στην άλλη άκρη, όπως λέμε, της τηλεφωνικής γραμμής. Να πεις του Τσίπρα. Δεν του μιλάω. Δεν του μιλάω. Δηλαδή θα του μίλαγα, αλλά δεν έχει σήμα εκεί που είναι μεσοπέλαγα, στα σκάφη. Μην είσαι κακός. Αυτός δεν είναι κακός. Είναι καλός να του πούμε του Τσίπρα ότι οι αριστεροί δεν πάνε με κότερο. Πάνε με την κότα. Πάνε με κότα. Αυτά είναι κολλήματα τώρα των Καλαμούκηδων και των Μητσοτάκηδων. Λοιπόν, δεν κατάλαβα ότι το κάναμε ξαφνικά ότι το κότερο είναι για ποιον. Με κότα πάνε. Άσε αυτά τώρα τα κολλήματα τη μαγική. Ελλάδα, ναυτιλία, δεν κατάλαβα. Έμεινε παραδοσιακός ο άνθρωπος. Στο διάλογο πια δεν αφήνετε τίποτα. Κολλημένη. Έλα, γεια. Συγχαρητήρια για τη θεατρική παράσταση χθεσινή. Ήταν ο Μητσοτάκη θέατρο. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Όντως τόσο καλός. Πολύ καλός. Βέβαια δεν θα βγει πρωθυπουργός. Ο άλλος έχει πτυχία ο Τσίπρας. Τώρα αυτός είναι. Έλεγε αστεία μόνο και γέλαγε. Θα χαζούλει. Περίμενε, τι εννοείς δεν θα βγει πρωθυπουργός? Ποιος θα βγει? Θα συνεχίσει ο Τσίπρας. Όντως. Όντως. Άντε ρε παιδί μου, τρίτη φορά αριστερά. Επιτέλους. Να ζήσει και αυτό ο τόπος. Εντάξει, μίλαγε τόσο όσο έλεγε ότι ήταν πρωθυπουργός τόσα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία λέει κυβερνούσε τον τόπο μέχρι λέει που κράτησε και το ευρώ και τη δραχμή, λέει, το χρωστάμε στη Νέα Δημοκρατία που έχουμε ευρώ. Το ξέρεις? Τι είναι αυτό, χρέος ή πίστοση? Δηλαδή τους το χρωστάμε ή τους το πιστώνουμε? Κάτι έχει μπερδέψει. Τέλος πάντων. Τσίπρα εγώ. Πάντως εγώ κατατάω ότι θα ξαναβγεί ο Τσίπρας, να ξαναβγεί, μακάρι, και να μου το θυμηθείς. Αυτή τη φορά θα είναι πιο αριστερή. Πιο. Δηλαδή το είχαν τερματίσει, θα πάει κι άλλο όμως. Πιο ριζοσπάστες, θα γίνει κόλαση. Εγώ βλέπω στο τέλος της επόμενης τετραετίας του Τσίπρα κομμουνισμό. Κομμουνισμό? Το λιγότερο, ναι. Περάσαμε το σοσιαλισμό, έτσι. Τέλος. Τον τερματίσαμε. Σοσιαλισμό έκανε τώρα αυτά τα 4 χρόνια. Α, δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή το τελευταίο 8μηνο εκτός μνημονίου θα κάνει τα πρώτα 2 σοσιαλισμό της νέας τετραετίας και προοδευτικά θα φέρει τον κομμουνισμό. Έτσι πάει. Καλά, hello. Το μόνο έργο που θυμάμαι από τον Τσίπρα πάντως είναι που έβγαλε τα κάγκελα από τη Βουλή. Το είπε και το έκανε. Εκεί ψάρωσα. Αυτό το έκανε. Αυτό το έκανε. Δεν αργεί η ώρα που θα τα ξαναβάλει βέβαια. Αποστόλη μου. Κύριε Βυσδέκη, τι γίνεται? Ευχαριστώ που υπάρχεις στη ζωή μου. Εντάξει. Έλα. Όλοι να ήταν σαν και εσένα, άλλοι πέντε να ήταν να το λέγανε, δεν το δέχεται ο κόσμος. Δηλαδή, μου χρωστάτε. Άπειρες ενέσεις αισιοδοξίας μου έδωσε χθες στον Γκαγκάριν. Ήσουν εκεί? Ήμουνα πάνω σε αυτούς που σε τυφλώνανε. Στα φώτα. Η ζωή ήταν στον Γκαγκάριν. Ναι. Σοβαρά, και δεν είδα να σου πω κατά πινελή και να τον Τσίπρα μου πει τι είπατε να με φτιάξει. Μα ήσουν στον Γκαγκάριν και δεν ήρθες να μου μιλήσεις? Ήμουνα πάνω σε αυτούς που σε τυφλώνανε. Μετά. Υποκλήθηκες και έφυγες, Ναι, σωστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που χθες πήρες στο Γκαγκάριν. Ήσουν εκεί? Πώς δεν ήμουνα. Η χαρά για μένα να ξέρεις ήταν διπλή. Γιατί? Είσαι μπροστά μου και κάτσε τη ζωή του, γι' αυτό. Με τη ζωή σου, να ντάμα. Από πίσω ήμουνα. Να τα. Και έβλεπες. Έβλεπες πίσω από τη ζωή, ψηλή αυτή. Εννοείται πως έβλεπα πίσω από τη ζωή. Α. Όχι εσένα όμως. Ω, μάλιστα. Κατάλαβα. Μερακλής, μ' αρέσεις. Έλα, γεια. Μια οικονομία εθνική πια είσαι 8 μήνες. Εσύ 8 μήνες όχι, αλλά έχουν χτιστεί οι βάσεις από το 15. Βάσεις έχουν τεθεί. Πού δεν έκανε βάσεις? Τώρα μην πούμε σε κουβέντα παραπάνω. Κρατήστε αυτό που λέω. Εκλογές έρχονται, κωδικοποιημένα μηνύματα. Πετάμε τσιτάτα και αν περάσουνε. Δεν πέρασε. Καλώς, πάμε παρακάτω. Δεν μπορούν να αποδείξουν αυτό που λέει. Εμείς το έχουμε. Υπήρξε ποτέ οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα και έχουμε πει και τι θα γίνει. Νομίζω ότι μπορεί, δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Τελειώσαμε. Μάλιστα, εξαιρετικό. Νόημα δεν βγήκε. Να είστε καλά. Έλα, να σου πω, τι θα κάνουμε τώρα, να πάμε ψηφίσουμε ευρωβουλευτάδες. Ναι, γιατί. Μα τι μαλάκι είμαστε οι Έλληνες, ρε. Εμείς παίρνουν, αυτοί παίρνουν 600 την ημέρα. Δεν είναι για τους Έλληνες, αυτό είναι για την Ευρώπη μας το κάνουμε, για το μέλλον μας. Α, για το μέλλον μας. Θα πάμε σαν μαλάκι και θα στα εκλογικά κέντρα να ψηφίσουμε στους λαβατζίδες μας. Τόσο μαλάκι είμαστε. Ενώ μα ήταν ευρωβουλευτικές, είναι οκ. Okay. Ναι, εκεί είναι, εκεί είναι τα χαΐνια. Τον Κυριάκο θα ψηφίσουμε, ρε. Κυριάκο θα ρίξει. Ένα μαλάκι που ανέξει το παιδί, το βλέπει από χιλιόμετρα μακριά, ρε. Τι κάνει. Το παιδί δεν είπα ανέξινο. Ναι. Γιατί δεν το ψηφίσουμε. Ξέρετε καλά αγγλικά, ε. Αυτό ναι. Ναι, λοιπόν. Αγγλικά να ξέρει το παιδί. Ναι. Με ένα lower πρωθυπουργός. Να μας. Ξέρουμε καλά ότι παρά τα όσα πετύχαμε από το 15, υπάρχουν πολλοί ακόμα που περνάνε δύσκολα και ο στόχος μας, η έγνοια μας, ο αγώνας μας, ο καθημερινός, ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Αμέ έτσι πώς να κοιμηθώ κι εγώ, μου σπαράζει στην καρδιά. Αυτός ο κόσμος να μπορέσει να δει την ανάκαμψη της οικονομίας και στη δική του ζωή. Πες κοιμήσου, λαλήσαν τα κοκόρια. Καλά το λέει ο Παπαγιαννόπουλος. Κοιμούνται, ξυπνάνε, νοιάζονται μόνο για το φτωχό λαό. Κοιμήσου, σύντροφε Αλέξη, μην παραπατήσεις το πρωί σε καμιά Θαλαμιγό και Χουμάλα. Δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό. Άμα είσαι άυπνος, εκεί στις Θαλαμιγούς αυτά τα ξύλινα πατώματα και καλά, ωραία, γλιστράνε. Με το αλάτι, με το νερό. Υπάρχουν θέματα, θέλω να πω, και εμείς εδώ είμαστε για να προστατεύουμε τους αριστερούς ηγέτες. Κυρίως τώρα ο Τζανακόπουλος μας βάζει ένα ερώτημα. Διότι εδώ πέρα το θέμα είναι να θέτουμε κάθε φορά τα ζητήματα στην ορθή τους διάσταση. Αν κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί σε αυτή τη χώρα για διαφθορά, για σχέσεις με μηντιάρχες, για σχέσεις με ιδιωτελή και συμφέροντα και με συμφέροντα των ελίτ, δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση. Πείτε μου, μία πράξη της ελληνικής κυβέρνησης η οποία ευνόησε ένα συγκεκριμένο συμφέρον. Μείωσε τους φόρους στα καζίνο. Είναι η μόνη μείωση που έχει γίνει στους καζινάρχες. Έκανε διευκολύνσεις που τα παραπέμπει στην επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή τίποτα, στους καναλάρχες για το πώς θα πληρώσουν. Και το βασικότερο, εφοπλιστές. Τους μείωσε αυτό που έπρεπε να πληρώνουν. Μας είπε για 140 εκατομμύρια εθελοντικά. Τελικά θα πληρώσουν 40 εκατομμύρια, όπως αποδείχθηκε από την τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή. Αυτά τα τρία μόνο, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Έχει δίκιο ο Τζανακόπουλος και θέτει τέτοια ερωτήματα, γιατί υπάρχουν και πολύ ωραίες απαντήσεις. Λαός, μέρος Β. Ναι. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Παίρνω στο Real FM. Ναι, ναι, ο ίδιος. Α, κοιτάξτε, εγώ ακούω την εκπομπή σας κάποιο το πρωί που έδινε ένα αριθμό για τις τεχνολογίες, κάτι σεμινάρια για ηλικιωμένους. Εσείς είστε ηλικιωμένοι, θέλετε σεμινάρια τεχνολογίας. Βέβαια. Πόσο χρόνο είστε? Εγώ. Ναι. Μόνο 63. Καλά είναι. Τι θέλετε να μάθετε, ας πούμε? Καλά είμαι. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα από τα ίντερνετ. Τα παιδιά κάνουν τα δικά τους που να μου δείξουν. Εσείς θέλετε να δείτε τσόντες? Πριν φύγω για επάνω, να τα ξέρω εδώ κάτω. Να πάω να είναι μερωμένη επάνω. Επάνω τον λέμε? Επάνω τα παντοτινά, επάνω. Εκεί δεν έχει WiFi. Θα τα έχει εκεί, θα είναι και τελειοποιημένα. Εκεί μόνο SoundCloud. Είναι κατευθείαν στο σύννεφο. Να πάμε εμείς, ποια είναι ημερωμένη. Ναι. Είμαι και λίγο κρυωμένη, συγγνώμη κιόλας. Το όνομά σας? Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Γιάννη Μπότσι. Και αυτό. Μπότσι, μάλιστα. Μαρία, εγώ δεν λέει τίποτε, βέβαια. Όχι, τίποτα, λέει πραγματικά. Εσείς το θέλετε αυτό για you porn, you G's και τέτοια? Εγώ θέλω πώς λειτουργούμε ένα ίντερνετ. Ναι. Πώς κάνουμε ένα επικοινωνό. Στο ίντερνετ όμως έχει και τσόντες. Όχι τέτοια πράγματα, παιδάκι μου. Όχι, έχει επαγγελματικές, όχι μόνο ιερές τεχνικές που είναι βαρετές. Όχι, δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία ποτέ. Το τσόντα. Εγώ μου άρεσε να είμαι με τον άνθρωπό μου στην πρωταγωνίστρια. Μπορεί να δείτε και τον άνθρωπό σας μέσα. Ναι, όχι θεατές μόνο, σε κατηγορίες άλλες. Μπορείτε να ανεβείτε κι εσείς στο ίντερνετ μαζί με τον άνθρωπό. Πόσα σε τσόντα. Όχι, δεν έχουμε τέτοιες υποτιμήσεις. Όχι για εσάς, για τον κόσμο θα το κάνετε. Λίγο αλτρουίστρια, δεν είστε. Τέλος πάντων, γίνονται και παράνομες αγορές, γίνονται γενικώς αγορές. Έχει περίεργα πράγματα το ίντερνετ. Μάλιστα, σωστά. Εγώ θέλω κάτι θεμητό που μαθαίνουμε να μπαίνουμε, να ενημερωνόμαστε. Βαρετό, βαρετό ίντερνετ θέλετε να μάθετε. Κατάλαβα. Μισό λεπτάκι να σας συνδέσω. Μισό λεπτό. Καλή ανάσταση. Επίσης, καλού Θωμά. Καλού Θωμά, τι ανάσταση. Καλή συνέχεια. Καλή ανάσταση της οικονομίας. Α, άστο αυτό. Θα το λύσουμε και αυτό επάνω. Να κάνω μια ερώτηση. Εάν σας μάθουμε το ίντερνετ που λέμε, ναι. Εσείς είστε διατεθειμένοι σαν αντάλλαγμα να ψηφίσετε Κυριάκο Μητσοτάκη? Α, ανταλλάσσετε γι' αυτόν το δωρεάν. Γι' αυτόν το δωρεάν, ναι. Εξαγοράζουμε τώρα τη μάθηση με ψήφο. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Είναι αυτοί οι τρεις υπολογιστές που έθεσε ο Μαρινάκης. Ναι. Από εκεί βγήκε αυτό το πρόγραμμα για να μάθουμε στους ηλικιωμένους. Τρεις είναι, μην νομίζετε. Ούτε 1000 ευρώ. Ούτε 1000 ευρώ. Δεν έχει ιδέα από τη μέσα αυτό. Τέλος πάντων, για να μάθετε και να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Είναι πώς ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Είναι e-vote. E-vote που λέμε. Α, μάλιστα. Ωραία, τι θα θέλατε να ψηφίσετε εσείς, να σας δώσω τον άλογο πρόγραμμα, μα είναι. Ναι, εγώ γενικώς θέλω. Είμαι στην περιοχή Χαϊδαρίου. Καλά είναι. Χαϊδάρι τώρα τι βγάζει το Χαϊδάρι? Εμείς έχουμε τώρα το Σελέκο. Έχετε τον κομμουνιστή τώρα. Ναι. Δεν κάνουμε τώρα δουλειά έτσι. Αλλά άκουσε με. Εγώ μέσα στο χώρο των εφημερίδων ήμουνα. Στο ρηγιστή κτλ. Λοιπόν, μέσα στα πράγματα είμαι, μην νομίζεις. Ωραία, Κυριάκο θα ψηφίσουμε. Ο άνθρωπος και αυτός, είπαμε, σε ένα χώρο καθένας ανήκει. Ο δήμαρχος είναι άλλο πράγμα. Κι άλλο ο πρωθυπουργός, έτσι. Καλά, δεν βγάζω άκρη. Λοιπόν, σας δίνω τώρα να μάθετε το ίντερνετ ασός. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ο Προφορής. Ναι. Η Μπάμπο. Έλα, Μαρή Μπάμπο. Λοιπόν, θέλω να σου πω πολλά φιλιά σε σένα και στον Σίμιο. Θα σ' αγαπώ πάρα πολύ και επίσης θέλω να μου πεις αν είναι ο Μαραβέγιας που τραγουδάει σε αυτά τα τραγούδια όλα. Ποια τραγούδια, εδώ τα δικά μας? Ναι. Μπα, όχι, δεν. Εδώ Μαραβέγια δεν θα ακούσεις εύκολα. Αποστόλη μου, ήρθαμε χθες και σε είδαμε. Ήσουν πιο απίθανος από κάθε άλλη φορά. Από κάθε άλλη φορά? Ναι, μωρέ μου. Και λίγα λες. Λοιπόν, όχι, θα σου πω το. Θα σου πω το ακριβές, όπως το σκέφτομαι εγώ. Ο λόγος σου λοιπόν είναι τελείως υπεύθυνος, ξεκάθαρος και τίμιος πολύ. Είσαι η πιο προσγειωμένη φίρμα που ξέρω. Και πιστεύω ότι θα παραμείνεις έτσι, γι' αυτό και έχει ουσία να στηρίζουμε ό,τι κάνεις. Υπέροχο και το φινάλε του Ζαραλίκου με την κροφιά μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, Αποστόλη. Πού ήσουν, Μαρή, αυτή που καθόσουν μπροστά με το ξανθό μαλλί? Ναι, ναι. Καλά σε κατάλαβα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ξέρεις, αυτή που τα καταλαβαίνει όλα. Ο λόγος σου μπαμπούσκα. Όχι του Μητσοτάκη, μπαμπούσκα η άλλη που δεν έχει τέλος. Που φορούσες ένα Σιέλ, ένα. Ναι, μου ωραία, ναι. Καλά. Πώς το έχει τέλος με αυτά τα γυαλιά, αλήθεια, αυτό να ρωτιώ. Τυρκουάζ, καλά σε κατάλαβα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έψαξα μετά να σε βρω λίγο, αλλά δεν ξέρανε καν που είσαι. Μτάδε. Φοβερό, μπράβο. Και αποφωνεί και οι χαμηλές σου και όλα, δηλαδή σούπερ. Ψηλές μου να δεις. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, γεια σας και χωρίς σας κουλά. Γεια σας. Δεν μου λέτε, έχει το βράδυ κανονικά Κώστα Λαβίθη? Μάλλον, ξέρω εγώ αν είμαστε τυχεροί. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ναι, γεια. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σου χθες στο Anti-Eurovision Festival και όλα τα παιδιά. Μαζευτήκαμε όλοι οι αντισημίτες εκεί πέρα που δεν μας άρεσε ο Σημίτης. Τέλος πάντων, ήσουν εκεί. Ήμουν εκεί, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Να σε καλά, σ' άρεσε, εντάξει. Ή μακάρι να ήταν περισσότερος κόσμος, περισσότερο μεγαλύτερος χώρος και να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει και δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, τέτοια πάντα και δύναμη και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το Δίστομο, την άλλη λωρίδα της Γάζας. Γεια σου. Καλά, ξέρεις ότι τον πολλά και εγώ τον επάω με 1000. Αλίμονο. Είναι τη αισθητική σου τα μαμ. Μια χαρά, γιατί να μην τον πας. Α, ναι, σωστά, μην πούμε για την αισθητική. Ας πούμε για το έργο Πολάκη που σε έχει συγκινήσει. Το έργο Πολάκη. Ότι σε κέρδισε το έργο Πολάκη. Πάμε στο έργο Πολάκη. Βάλε την Παρασκευή αυτά που είπε έξω από τα Χανιά. Αυτά που είπε στους δημοσιογράφους. Το βγάλε το Σάββατο ο Σκάι. Βάλε και να ακούς το έργο Πολάκη. Τι να βάλω Πολάκη να ακούμε στην εκπομπή, παιδί μου. Πας καλά. Τι θέλουμε, να διώχουμε τους ακροατές, θέλουμε. Το μόνο καλό με τον Πολάκη που τον έβαλε ο Τσίπρας στον Πολάκη και υπάρχει δίπλα του και παντού είναι για να θυμόμαστε από πού προήλθε ο άνθρωπος. Την εξέλιξη. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Σαν χθες έγινε η Μαρφίνα μας, 5 Μαΐου. Τι έγινε? Η Μαρφίν. Ναι. Μία βασικές ατάκες των φασιστών και των φιλελέρων ήταν για τη Μαρφίν και δεν λέτε τίποτα. Εντάξει, να μην εξετάσουμε ότι και αυτοί δεν λένε τίποτα για τις 15.000 αυτοκτονίες από τις τράπεζες. Αλλά για να πάμε συγκεκριμένα στο θέμα της Μαρφίν. Για τη Μαρφίν αυτή, γιατί δεν λένε τίποτα για το πρόσωπο του καπιταλισμού που στους συγγενείς των υπαλλήλων που καήκανε για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του Βγενόπουλου βγήκε μετά δικαστική απόφαση την οποία ζήτησε η τράπεζα ότι δοθήκαν υψηλές αποζημιώσεις και τους τα πήραν πίσω. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ακόμα και αυτούς που τον υπηρετούν, τους πουλάει. Και να δούνε τώρα οι τραπεζικοί υπάλληλοι που μπαίνουν μηχανήματα στις τράπεζες πώς θα χάνουν όλη τη δουλειά τους. συγχαρητήρια του Θήμη αυτά που λέει για τα παιδάκια που είναι από τους μετανάστες. Τι έχεις πάθει, σιγά σιγά σε βλέπω εσένα να απορτουνίζεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Άσε μαδρε Αποστόλη, άσε με παιδί μου. Ήδη πικραμένος, κατάλαβα. Τι άκουσες σήμερα? Ένα καθηγητή από τη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο να λέει ότι εντάξει τα καταδικάζει όλα αυτά, αλλά είναι και σε δημοκρατία να λέει ο καθένας ότι λέει. Αυτός κατεβαίνει για την Αθήνα να βάλει για βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο, έχω να πω ότι οι εφοπλιστές θα γυρίσουν τα βαπόρια τους και τότε να δούμε οι φασίστες τι θα λένε. Θα τα γυρίσουν με άλλη σημαία. Να το ξέρουν αυτό επί Μητσοτάκη. Και τρίτο, ήθελα να ξέρω τα παιδιά τα δικά μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό στην Ευρώπη, ένα σωρό χιλιάδες άτομα. Τα παιδιά τους θα φαίνε να τα κυνηγάνε μεθαύριο και να τους κάνουν τα μπούλι και το ένα και το άλλο, των παιδιών τους. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά οι φασίστες είναι ξαδέρφια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, φυλάκια και σε και στο Θήμιο. Γεια! Άκουσα προηγουμένως το Θήμιο που είπε ότι ο Κουίκ πήγε στο σπίτι του Πελογιάννη. Έκανα λάθος. Το αποκλείς. Έλεος δηλαδή, μας φεύγουν τα μαλλιά, τα μαλλιά μας. Τι άλλο θα λερώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ό,τι μπορούνε, δεν κατάλαβα. Άκουλη, δεν κατάλαβες. Ό,τι μπορούνε. Αριστερά, έχουμε ό,τι μπορούμε κάνουμε. Η βρώμικη, η κατουρημένη, η πάνα ηχεσμένη, από τη στιγμή που θα τη βγάλεις από το μωρό μέχρι να την πας στην τουαλέτα, θα λερώσει τα πάντα στο διάβα της. Θα στάζει κάτι. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν τα σκατά τα μεταφέρεις, θα λερώσουν ό,τι βρουν στο διάβα τους. Μπράβο. Το άλλο το κουφό το άκουσες? Αφού ήταν κουφό. Δεν άκουσες αυτό το Ούγκανο το φασίστα που είπε ότι πρέπει το κουκουέ να πληρώσει αποζημιώσεις? Α, έτσι είπε. Α, ναι, το άκουσα χθες στον Πογιόπουλο και λέω έλεος δηλαδή. Αυτοί το μόνο που θα ζητάγανε από τους Γερμανούς να τους φέρουν πίσω ήταν οι κουκούλες τους. Ναι, γιατί δεν έχουν νομίες εφεδρικές. Δεν φταίμε όλοι μαζί. Κάποιοι τα φάγανε, κάποιοι προστατεύσανε μεγαλοεργολάβους, κάποιοι ήταν ομοτράπεζοι στα κότερα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Σε κάνει και δόξα το Θεό. Κάποιοι ήταν ομοτράπεζοι στα κότερα των μεγάλων επιχειρηματιών. Ο ίσκιος σου να μη σε κάνει.